Utanför fönstret slår våren ut. Marken blir grön igen. Allt som var dött växt till liv. Det kan också vi. Så länge vi andas. Ute till havs styr en fiskebåt längs en fri horisont. Den gungar så tryggt in mot hamn som jag i din famn. Pekar upp mot sky. Men det är för himlen i dig och jorden i mig. Vi älskar varandra. Det är för oss solen går upp. Lyser på oss för kärleken.